ना जाना ना जाना मेरे बाबू दफ्तर, ना जाना ना जाना ना जाना ना जाना मेरे बाबू दफ्तर, ना जाना ना जाना मेरे दिल ने तुझे पुकारा, ओ बाबू जरा रुक जाना, ओ बाबू जरा रुक जाना, ना जाना ना जाना ना जाना मेरे बाबू दफ्तर, ना जाना ना जाना। तू दफ्तर जाए बाबू तो मेरा दिल न लगे, हो तो मेरा दिल न लगे। तू दफ्तर जाए बाबू तो मेरा दिल न लगे, हो तो मेरा दिल न लगे, हो दिल न लगे, हो दिल न लगे। हम घर में रहे अकेले, हम घर में रहे अकेले, ना जीना ना ना, ओ ना जीना ना ना, ना जाना ना जाना ना जाना मेरे बाबू दफ्तर, ना जाना ना जाना। ना जाना ना जाना मेरे बाबू दफ्तर, ना जाना।